أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير. صدق الله العظيم. اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا جھٹکا بڑی عظیم چیز ہے. جس دن تو دیکھے گا قیامت کے منظر کو کہ ہر دودھ پلانے والی ماں دور کر دے گی اپنے بچے کو جس کو وہ دودھ پلا رہی ہوگی. وَتَزَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ وہ اپنے حمل کو ضائع کر دے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ نشے والے نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی سختی دیکھ کے وہ یوں پریشان حال ہوں گے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے، اور پیروی کرتے ہیں کل شیطان مرید، ہر سرکش شیطان کی اتباع کرتے ہیں اور اللہ کے احکام میں جھگڑا کرتے ہیں. کتب علی، ان کے بارے میں لکھا گیا ہے انہو من تولاہو، کہ بلا شبہ وہ کہ جس کے ساتھ یہ دوستی کر رہے ہیں، یہ یعنی شیطان ان کو گمراہ کر رہا ہے اور وہ جہنم کے عذاب کی طرف ان کو لے کر جا رہا ہے. یہ سورہ حج ہے، مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی. حج کی فرضیت اور حج کے احکام اس سورت کے اندر آئیں گے. سورت کے شروع میں قیامت کے منظر کو بیان کیا ہے، اور پھر آگے جا کے انسان کی تخلیق کو بیان کیا ہے کہ ہم نے انسان کو کس طرح پیدا کیا اور کتنے مراحل سے اس کو گزارا ہے. آج کے سبق میں فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، حساب و کتاب ہونے والا ہے، مرنا ضروری ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جھٹکا ایک بہت بڑی عظیم چیز ہے، اس کو دیکھ کر یہ حالت ہوگی جیسے آگے بیان فرمایا. مولانا جلال الدین محلی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کا جو یہ زلزلہ ہے اور زمین کو ہلانا اور ایک دہشت اور ہولناکی کا سامان جو پیدا ہونا ہے، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، اور ان نشانیوں میں سے کہ جب سورج جو ہے مشرق کی طرف سے آپ کو طلوع ہوتا ہے، جب مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہونا شروع ہوگا تو اس سے پہلے، یعنی مغرب سے ابھی سورج طلوع ہونا شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے یہ جھٹکے آئیں گے. قیامت کے منظر بالکل قریب قریب ہوگا، پھر جب سورج مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے گا تو ایک بڑی علامت گویا کے سامنے آ جائے گی، لیکن اس سے پہلے بھی ایسی مشکل حالات آئیں گی کہ لوگ ڈر جائیں گے. یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا، آپ دیکھیں گے کہ ماں جو ہے اپنے بچے کو دور کر دے گی جبکہ دودھ پلا رہی ہوگی اس پریشانی کو دیکھ کر. حاملہ عورتوں کے یا مادہ کے حمل گر جائیں گے، لوگ دیوانے نظر آئیں گے حالانکہ دیوانے نہیں ہوں گے. یہ آیات کریمہ جو اب یہ والی اور اس سے آگے، یہ غزوہ بنو مستلق کے رات کے وقت 6 ہجری میں غزوہ بنو مستلق ہوا. یہ وہی غزوہ ہے کہ جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی تھی. غزوہ بنو مستلق سن 6 ہجری میں ہوا، آپ جب رات کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آرام فرما رہے تھے اس وقت یہ چند ایتیں نازل ہوئیں، یا ایھا الذین یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ آپ نے ساتھیوں کو خطاب کر کے فرمایا کہ قیامت کا جھٹکا بہت عظیم ہے، اور آپ کو معلوم ہے یہ کون سے دن کی بات ہو رہی ہے، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ یہ قیامت جو نشانیاں پوری ہوں گی، پھر بڑی قیامت آ جائے گی، یعنی دوبارہ لوگوں کو مارنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ جہنم کا حصہ لاؤ اپنی اولاد میں سے، اپنی اولاد میں سے جہنم کا حصہ لاؤ، جن لوگوں نے جہنم میں جانا ہے وہ الگ کرو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے رب العالمین، کتنے لوگوں کو جہنم کے لیے دینا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ہزار میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئیں، رونے لگ گئے، سب جاگ گئے، بیدار ہو گئے، توبہ استغفار میں لگ گئے، اتنے روئے، اتنے پریشان ہوئے کہ صبح کی نماز کے بعد جیسے پہلے پروگرام ہوتا تھا، کوئی کھانا پینا، کوئی ستو بولنا، کوئی کھجوریں جمع کرنا، بھائی کھانا کھا کے چلتے ہیں، کسی نے کوئی کھانے کا انتظام نہیں کیا۔ اتنے پریشان ہو گئے کہ جب ہزار میں سے 999 جہنم کے لیے مانگے جا رہے ہیں تو پیچھے کیا رہ گیا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ اے نبی، آپ کی جماعت یہ صحابہ کرام بہت پریشان ہو گئے، یہ ایک تہائی جنتی ہوں گے، پہلے فرمایا چوتھا حصہ جنتی ہوں گے، پھر فرمایا کہ ایک تہائی جنتی ہوں گے، پھر فرمایا کہ آدھے جنتی ہوں گے، پھر فرمایا تین تہائی جنتی ہوں گے، اور پھر اسی حدیث کا وہ حصہ جو تفسیر اپنے اساتذہ نے بھی نقل کیا، گلدستہ تفسیر والوں نے بھی اور دیگر روایات نے بھی، کہ کل جو قطاریں ہوں گی جہنم میں جانے والوں کے لیے، اس میں سے 80 قطاریں جو ہے جنت میں جانے والوں کی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی ہوں گی۔ 80 قطاریں جنت میں لے جانے والی، جو 100 قطاریں بنی ان میں سے 20 قطاریں جہنم کی ہیں۔ پھر آپ نے اسی حدیث کے آخر میں فرمایا، جو صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اس پر صحابہ کرام اللہ اکبر الحمدللہ یہ بات کہی، تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضور 70,000 تو صحابہ بھی 70,000 سے زیادہ ہیں، اور امت تو قیامت تک بہت ہوگی، تو صرف 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ جب سکتا ہوا تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب حکم نازل ہوا کہ جو 70,000 جنت میں بغیر حساب کے داخل کیے جائیں گے، ان میں سے ہر شخص 70,000 جنت میں لے جا کے جائے گا، یعنی 70,000 تو اللہ کے امر سے بغیر حساب کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ صحابی نے عرض کیا کہ حضور یہ تو تھوڑے ہیں، صحابہ ہی 1.5 لاکھ ہیں۔ تو پھر جب وہی آئی تو فرمایا کہ جو 70 جنت میں جائیں گے، 70,000 ان میں سے ہر شخص 70,000 جنت میں لے کے جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا الحمدللہ، اور اس میں پھر بڑے بڑے امام اس حدیث کے تحت اور محدثین نے لکھا ہے کہ اس صحابی کو بھی اللہ پاک خوب اونچا مقام عطا فرمائے کہ اس کے سوال سے فائدہ ہوا، تو اب ہمیں بھی امید ہے کہ ہم بھی اس کھاتے میں ہو جائیں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان حال دیکھا، تو پھر جب حکم نازل ہوا، یہ اگلی بات بخاری نے اور مسلم نے نقل کی، پہلی والی بات ابن عساکر نے نقل کی ہے اور بیہقی اور طبرانی نے، یہ اگلی بات جو بتا رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ تم تہائی جنت میں جاؤ گے، دو تہائی جنت میں جاؤ گے، تین تہائی جنت میں جاؤ گے. آگے فرمایا کہ پریشان نہ ہو کہ وہ جو ہزار میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ہزار میں سے ایک جنت میں جائے گا، وہ ایک تم میں سے ہوگا جنت میں جانے والا، اور 999 جو جہنم میں جائیں گے وہ دو قومیں ہیں، ان میں سے جائیں گے، ایک قوم یاجوج ہے اور دوسری ماجوج ہے، کہ ان میں سے 999 ہوں گے، ہزار میں سے ادھر سے لیا جائے گا. پھر ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے تحت امام بخاری نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کفار کی تعداد جہنم میں بہت زیادہ ہوگی، یاجوج ماجوج جیسے ہیں اور دیگر کفار ہیں، جہنم میں زیادہ ہوگی، مسلمانوں میں سے جہنم میں جانے والے اتنے تھوڑے ہوں گے اس کثیر مقدار کے مقابلے میں جیسا کہ اونٹ کے جسم پر کہیں تل کالا ہو جائے. پورا جسم اونٹ کا براؤن ہے فرض کرو یا سفید ہے جیسا، کہیں اس کے اوپر تل کالے رنگ کا، اس کے جسم سے مخالف رنگ کا تل ہو تو اس تل کے برابر مسلمان جہنم میں جائیں گے، باقی سارے کفار ہوں. پھر اس کو مزید یوں فرمایا کہ جیسے گھوڑا پورے رنگ کا سرخ ہے فرض کرو، محرون ہے، اور پاؤں کی جگہ میں تھوڑی سی سفیدی ہے اس کی، اس سفیدی کے بقدر جہنم میں جانے والے مسلمان ہوں گے، باقی ساری تعداد یاجوج ماجوج اور کفار کی ہوگی. پھر اسی میں آگے تشریح میں فرمایا کہ جیسا کہ ایک سفید رنگ کا بیل ہے اور اس کے اوپر ایک جگہ کہیں چھوٹا سا کالا داغ ہے، وہ کالا داغ کے بقدر مسلمان ہوں گے جو اوساط ہیں، گنہگار ہیں اور توبہ کے بغیر دنیا سے چلے گئے، تو سزا ان کو اللہ چاہے معاف بھی کر سکتا ہے، سزا ہو تو اتنے ہیں وہ، باقی سارے کفاروں. یہ بیان ہو رہا ہے غزوہ بنو مستلق کی رات میں، جہاں آپ نے پڑاؤ ڈالا اور بات چیت ہو رہی اور یہ آیات نازل ہوئی ہیں، اس پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ میری امت میں سے کثیر تعداد جنت میں جائے گی. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، مشہور صحابی، کھڑے ہو گئے، عرض کیا حضور وہ 70,000 جو آپ نے فرمایا ان میں سے میں بھی ہوں گا بغیر حساب کے جنت میں جانے والا؟ آپ نے فرمایا ہاں عکاشہ بھی ہوگا اس میں. پھر ایک اور صحابی کھڑا ہو گیا، حضرت میں بھی ہوں گا، تو کہا وہ تو الگ بات ہے لیکن نمبر جو ہے عکاشہ لے گیا، اللہ سمجھ نصیب فرمایا، باقی کل بات ہے.